Sol gözüm atıyor, yar mı gelecek, yar mı gelecek? Oy dağlar, dağlar, dağlar, baş dumanlı dağlar. Sol gözüm açıyor, yar mı gelecek? Oy dağlar, dağlar, dağlar, baş dumanlı dağlar. O yar beni duyarsa, halın olacak, halın ne olacak? Yandım gurbetinde, yavrum ne olacak, yavrum ne olacak? Oy dağlar, dağlar, dağlar, baş dumanlı dağlar. Yandım gurbetinde, yavrum ne olacak? Oy dağlar, dağlar, dağlar, baş dumanlı dağlar.